Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi, yine teker teker bize geldiniz. Dünyada size verip de hayaline daldırdığım şeyleri ardınızda bıraktınız. Hani Allah'ın ortakları sandığınız şefaatçıları da yanınızda göremiyoruz. Andolsun onlarla aranızdaki bütün bağlar kopmuş ve şefaatçi sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir.